哇 哇 哇 哇 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇。 На дварэ была восень. Пэтсон сядзеў на кухні ды піў каву. Ён моўчкі глядзеў на шэрае неба за вакном. Настрой быў зусім кепскі. А вось Фіндус, наадварот, быў як ніколі бадзёры і на месцы не сядзеў ды і сядзець не хацеў. Ён аббег вакол крэсла, злавіў сябе за хвост, заскочыў на стол, выпіў глыток кавы, схапіў кавалачак цукру, кінуў яго на падлогу, саскочыў сам, потым заскочыў на канапу, потым зноў на стол. Цыц мне! Цыкнуў на яго Пэтсон і цяжка ўздыхнуў. Ай, ну што за дзень? Зусім няма сіл. Нічога не хочацца рабіць. Ну і цудоўна! Сказаў Фіндус. Будзем цэлы дзень гуляць. Не, адказаў Пэтсон. Гуляй сам. І лепш дзе-небудзь у іншым месцы. Сам? Ды яшчэ ў іншым месцы? Я хочу гуляць з табой. Тут і цяпер. Можам гуляць у памыі ката, цур ты кот. Не, не хачу. Прамармытаў Пэтсон і ўтаропіўся ў вакно. Няма сіл. Трэба насекчы дроў, а я не хачу. Трэба перакапаць агарод, а я не хачу. Буду сядзець тут цэлы дзень і сумаваць. Не сумуй, Пэтсон, у цябе ж ёсць я, сказаў Фіндус. Глянь сюды! Фіндус наступіў на лыжачку, якая ляжала пад сподкам. Так, што той падскочыў, закруціўся, стукнуўся аб кубак і зазвінеў. Гэта быў складаны фокус. Трэба было адмыслова крутнуць лыжачку лапкай, каб атрымаўся менавіта звон, а не проста грукат. Фіндус паспрабаваў яшчэ і яшчэ, але нічога чамусьці не звінела. Пэтсон занурыўся ўсё больш і больш. Нарэшце ён не вытрымаў і закрычаў. Усё, хопіць! Цярпець не магу твайго грукату. Хачу, каб сёння было ціха і спакойна. Сядь, дапі сваю каву і трымай сябе ў лапах. Фіндус сеў на крэсла і пачаў трымаць сябе ў лапах. Але праз хвіліну у яго ўнутры нешта заварушылася, і вясёленькая мелодыя папрасілася, каб яе неадкладна заспявалі. Фіндус тихенька заспяваў. А потым паўтарыў мелодыю яшчэ і яшчэ раз. Спяваючы, ён патроху спаўзаў ніз, пакуль зусім не лёг спінай на сядзенне. Ён абапёрся лапкамі аб край стала і адштурхнуўся. Крэсла адхілілася назад. Цікава! Крэсла можа стаяць на задніх ножках! І нават не грукоча, калі на ім хістайся! Фіндус паспрабаваў яшчэ раз. Чык! Крэсла адхілілася назад. Ён яшчэ раз адштурхнуўся, гэтым разам мацней. Бэмс! Крэсла перакулілася. Фіндус кульнуўся праз спіну, наскочыў на пустое вядро, і яно з грукатам пакацілася па падлозе. Пэтсон скрывіўся і заплюшчыў вочы. А потым з усяе моцы грукнуў кулаком па стале ды закрычаў так, што ажно затрэслася барада. Досыць ужо! Не можаш сядзець тут! Ідзі на двор! Не хачу чуць ніякага грукату, ніякіх песняў, ніякага балбатання, нічога! У мяне дрэнны настрой! Хачу, каб мяне пакінулі ў спакой! Спакой! Фіндус паглядзеў на Пэтсона. Ніколі яшчэ ён не бачыў старога такім раззлаваным. Пэтсон глыбока ўздыхнуў і здзьмуўся, як прабітая шына. Ён сядзеў, забіўшыся ў куточак канапы, і выглядаў вельмі няшчасным. «Прабач мяне, Фіндус», – стомлена ўздыхнуў Пэтсон. «Нельга так крычаць на свайго коціка, я ведаю, але сёння такі дзень, што хочацца толькі сядзець і глядзець у вакно. Хутчэй бы ён ужо скончыўся». «Сёння ён і праўда сумуе», – падумаў Фіндус. «Трэба нешта прыдумаць, каб яго развесяліць». Фіндус тихенька ускараскаўся на стол. Ён стаў каля Пэтсона і моўчкі высунуў адзін кіпцюрык. Гэта азначала «хачу нешта сказаць». «Ну, што там яшчэ?» – прамармытаў Пэтсон. «Мы можам пайсці на рыбалку, табе стане весялей». «Не, не хачу выходзіць на двор. Там холадна і мокра, і рыба наўрад ці бярэцца. Не, буду сядзець тут да вечара, а потым адразу ж спаць». «Ой, бедны Пэтсон», – падумаў Фіндус. І ўздыхнуў амаль гэтак жа, як і Пэтсон. «Я ж ведаю, калі мы пойдзем на рыбалку, ён павесялее. Так заўжды і бывае, паспрабую разварушыць яго». Фіндус саскочыў са стала і адчыніў шафу, дзе стаялі каструлі. Ён выцягнуў самы вялікі рондаль з глыбіні шафы і паставіў яго на падлогу. Рондаль нечым нагадваў човен. Фіндус узяў дзве драўляныя лыжкі і пачаў веславаць па падлозе, а потым закінуў вуду. Праз хвіліну нешта клюнула. Паласаты шчупак! Невялікі, але затое вясёлы! Фіндус зірнуў на Пэтсона. Пэтсон усё глядзеў в акно. Фіндус працягваў вудзіць, і кожны раз, калі ў яго клявала, ён шаптаў: «У-у-у! І зноў бярэ!» А сам краем вока пазіраў на Пэтсона, але стары упарта глядзеў на двор. Раптам у Фіндуса клюнула нешта сапраўды вялікае. Агромністая паласатая рыбіна! Фіндус з усяе моцы цягнуў вуду, соп! Цяжка дыхаў і паглядаў на Пэтсона. Урэшце рэшт Пэтсон зірнуў на Фіндуса. «Нікуды не пайду». Адвярнуўся і зноў утаропіўся ў вакно. «Ты горшы за кіслую салаку, Пэтсон», – падумаў Фіндус. «Але я цябе так проста не адчаплюся. Калі я штосьці ўжо вырашыў, дык так і будзе». Фіндус пабег у майстэрню і адшукаў чучала плоткі, прыбітыя да дошкі. Пад рыбінай Пэтсон прымацаваў невялікую таблічку, на якой напісаў: «Тоўстая плотка. Злавіў Пэтсон у 1933 годзе». Гэта была самая тоўстая плотка, якую калі-небудзь лавіў Пэтсон. Ён прыбіў яе на дошку, каб потым павесіць на сцяну. Фіндус прывязаў да дошкі доўгі шнурок і паклаў яе ў вялікі чамадан. Коцік прыцягнуў чамадан на кухню і паставіў яго побач са сталом перад Пэтсонам. Потым узяў шнурок, заскочыў на стол і стаў чакаць, калі ж Пэтсон пацікавіцца, што там у яго такое. Даволі доўга Пэтсон спрабаваў рабіць выгляд, што не заўважае, як Фіндус стаіць і глядзіць яму ў вочы. Але ўрэшце рэшт стары не вытрымаў і раздражнёна сказаў: «Ну што там яшчэ?» Фіндус працягнуў яму шнурок. «Сюрприз!» Пэтсон неахвотна пацягнуў і выцягнуў на стол чучала плоткі. «Глядзі, у цябе клюнула!» – закрычаў Фіндус. Пэтсон усміхнуўся аднымі вуснамі, але выглядаў па-ранейшаму сумна. «Не хачу!» – сказаў ён і зноў павярнуўся да вакна. «Ну ўсё! Гэта ўжо не смешна!» – падумаў Фіндус. «Ты ж хочаш пайсці са мной на рыбалку, я ж ведаю! Трэба толькі неяк падняцця без гэтай старой лаўкі. Фіндус пабег у паветку і паглядзеў на вуду, якая вісела на сцяне. Ён крыху падумаў, прыадчыніў дзверы, паглядзеў на сумны твар Пэтсона ў акне кухні ды закрычаў. Бачыўшы, што Пэтсон уже бяжыць да паветкі, Фіндус хуценька засунуў лапу між дроваў, лёг на спіну і закрычаў яшчэ гучней. Што здарылася, Фіндус? Мая лапка! Дапамагжы! Хутчэй! Захныкаў Фіндус. Навошта ты сюды палез? Запытаўся Пэтсон, вызваляючы Фіндуса. Я хацеў дастаць вунь тую воду, каб пайсці на рыбалку, але гэтыя дровы раптам як пакоціцца. Здымі мне яе, калі ласка. Ты ж усё адно не дацягнеш гэтую воду да возера. А вось і дацягну. Важна адказаў коцік і закульгаў з паветкі. Давай сюды воду, я лёгка дайду да возера. Злаўлю не менш, як 10 акунёў і тады вярнуся да хаты. Вось пабачыш. Пэтсон даў Фіндусу вуду. Але калі коцік паспрабаваў ісці з вудай на плячы, яна пачала так моцна хістацца ўверх і ўніз, што лапы ў Фіндуса падагнуліся, і ён ледзь зрабіў крок наперад. Фіндус выглядаў такім смешным, што Пэтсон не вытрымаў і засмяяўся. Не, маленькі, з такой доўгай вудай ты да возера дакладна не дойдзеш. Да таго ж у цябе баліць лапка. А я ўсё адно пайду лавіць рыбу, упарта сказаў Фіндус. Тады Пэтсон уздыхнуў і здаўся. Так, так, так. Добра ўжо, пойдзем разам. Пэтсон дастаў заплечнік, нацягнуў гумовыя боты і накапаў трохі чарвякоў у агародзе. Ён пасадзіў Фіндуса ў заплечнік, узяў вуду, і яны разам пайшлі да возера. Навокал было ціха-ціха. Паветра было вільготнае і ўжо крыху халоднае. Добра ўсё-ткі прайсціся вось так, разважаў Пэтсон, а не сядзець у хаце і думаць пра то, як усё кепска і безнадзейна. І неўзабаве ён амаль забыўся, што яшчэ нядаўна гэтак моцна сумаваў. Яны прайшліся лугам і па сцежцы выйшлі да возера. Пэтсон спусціў на ваду човен і ўзяўся за вёслы. Фіндус залез на нос чоўна і стаў пільнаваць шчупакоў. Вялікія шчупакі, дарэчы, вельмі страшныя, але Фіндус іх зусім не баяўся. Ён наогул нічога не баяўся. Хаця больш за ўсё ён не баяўся вялізных шчупакоў, асабліва калі яны плавалі дзесьці далёка ад іх чоўна. Фіндус вельмі любіў хадзіць на рыбалку разам з Пэтсонам. І ён быў такі задаволены, што больш не мог маўчаць. Толькі ўяві сабе, мы зловім вось такога вялізнага шчупака, і ён як накінецца на цябе, ды як пачне кусаць, а я як схаплю яго, ды як кіну на дно чоўна, і так есці. Фіндус падскочыў і пачаў змагацца са шчупаком. Шчасце, што Пэтсон злавіў яго за хвост, бо Фіндус ледзь не перакуліўся за борт. Пасядзі спакойна, Фіндус, сур'ёзна сказаў Пэтсон і пасадзіў коціка на лаўку, а потым дадаў шэптам. Чуеш, як тут ціха. Давай проста паслухаем цішыню. Фіндус зразумеў, што лепш і праўда пасядзець ціха, калі ён не хоча ўсё сапсаваць. Ён заўважыў, што да Пэтсона ўжо вяртаецца добры настрой. Яны прасядзелі ў цішыні хвілін 15. Толькі хвалі час ад часу пагойдвалі човен. Шэрае возера, шэрае неба, цёмны лес. Жоўтыя восеньскія лісты ўжо абляцелі на зямлю. Усё стала карычневата, зеленавата, шараватае. А Але вільготнае паветра зрабіла няяркія колеры больш насычанымі і глыбокімі. Усё навокал нібыта зяла. Пэтсон раптам падумаў, што гэта яшчэ прыгажэй, чым стракатая зеляніна летам. «Добра ты ўсё ж такі прыдумаў з гэтай рыбалкай, Фіндус», – сказаў ён. «Ага, яшчэ як», – кіўнуў Фіндус. І тут у Пэтсона клюнула, і ён выцягнуў з вады даволі вялікага акуня. У тое ж імгненне да Пэтсона вярнуўся добры настрой, і ён пачаў нешта распавядаць, і зноў стаў звычайным Пэтсонам. А потым Фіндус таксама злавіў акуня, трошкі меншага. Калі яны ўжо вярталіся да хаты, Фіндус сказаў: «Пасля вячэры, калі ты насячэш дроў, пагуляем разам». «Але ж я збіраўся яшчэ перакапаць агарод», сказаў Пэтсон. «Добра», завагаўся Фіндус. «Можаш перакапаць палову, а потым будзем гуляць». «А дарэчы, як твая лапка? Ужо не баліць?» «Яна мне не баліла ніколі. Я цябе там трошкі падмануў, каб ты згадзіўся пайсці са мной на рыбалку». «Ну і хітры ж ты, коцік. Заўжды, як прыдумаеш нешта, трэба, відаць, пагуляць з табой. Хаця мне і не вельмі хочацца». «Хочацца, хочацца, Пэтсон». «Не». «Хочацца, хочацца». «Не». «Хочацца». «Не». «Хочацца». «Слухайся мяне».